τα γράμματα μόνο φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Είναι που αγώνα μας τα φώτα, το λαός ακολουθεί πιστά. Πρέπει να θυμηθούμε εκείνο το στίχο από ένα τραγούδι για το ΕΑΜ που μας έσωσε από τη σκλαβιά αλλά μας έσωσε και από την πείνα. Τότε, τώρα με Τσίπρα και σκλαβιά και πείνα. Καμία σχέση τα όσα έγιναν το 1941 σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, υπογράφηκε σε ένα σπίτι κάπου εκεί ψηλά στην Υποκράτους η ιδρυτική διακήρυξη του ΕΑΜ. Κάθε χρόνο το θυμόμαστε, κάθε χρόνο το τιμούμε, όχι μόνο αυτή τη μέρα γενικότερα, αλλά σήμερα θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, θα το θυμηθούμε. Το να το τιμήσουμε δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Στα μυαλά των Ελλήνων υπάρχει, στα περισσότερα μυαλά των περισσότερων Ελλήνων, υπάρχει και είναι πάρα πολύ ψηλά το ΕΑΜ, όλα αυτά που έκανε εκείνα τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Εκείνο μας έσωσε και από την πείνα και από τη σκλαβιά. Εδώ εκλέγουμε κυβερνήσεις για να μας σώσουν από αυτά τα δύο και κάθε μέρα γίνονται χειρότερα τα πράγματα, ακόμη και αν αυτές οι κυβερνήσεις δηλώνουν, γιατί δεν είναι, δηλώνουν αριστερές για να γελάνε και τα πόμολα στις πόρτες, στα παράθυρα και οπουδήποτε άλλου. Για παράδειγμα, αυτή η αριστερή κυβέρνηση δίνει και την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, εταιρείες νερού, και τις υπόλοιπες εταιρείες, τις βάζει σε αυτό το υπερταμείο που θα είναι για αξιοποίηση, όχι για ιδιωτικοποίηση, όπως είπε ο Φλαμπουράρης. Οι δύο πράσινοι βουλευτές δεν πολύ θέλουν να ψηφίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Άλλωστε, ένας από αυτούς έκλαιγε κάποτε, ο Δημαράς, όταν ψήφιζε το τρίτο μνημόνιο ή κάτι αντίστοιχο. Δεν τους είναι και τίποτα βαρύ. Άλλα πιστεύουν, άλλα λένε, άλλα κάνουν, άλλα αποφασίζουν. Το έχουμε συνηθίσει. Κάθε μέρα επίσης το παρακολουθούμε. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση έβαλε και τους οργανισμούς αυτούς στο το περίφημο υπερταμείο. Και ακούμε τον, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Τσακαλώτο, όπως το είπε χθες στη Βουλή, να λέει ότι όσο είναι ο ίδιος, όσο είναι ο ίδιος σε αυτή τη θέση, ενώ όμως ο ίδιος έχει υπογράψει για να μπουν αυτοί οι οργανισμοί προς ιδιωτικοποίηση, αλλά όσο είναι ο ίδιος δεν πρόκειται να γίνει καμία ιδιωτικοποίηση. Ο απόλυτος παραλογισμός ή αν θέλετε η απόλυτη χυδαιότητα. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ήταν σωστό. Δεν είναι για ιδιωτικοποίηση, δεν αποκλείεται. Αλλά όσο είμαι εγώ υπουργός και η κυβέρνησή μας, δεν θα ιδιωτικοποιηθεί η ΕΑΘ και η ΔΑΠ. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ήταν σωστό. Δεν είναι για ιδιωτικοποίηση, δεν αποκλείεται. Δεν είναι για ιδιωτικοποίηση, δεν αποκλείεται. Δεν είναι και όσο είναι ο ίδιος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ενώ όμως ο ίδιος το έχει βάλει στο νομοσχέδιο, τα έχει οδηγήσει προς τα εκεί τα πράγματα. Είναι σαν να λέει κάποιος, υπογράφω τη θανατική καταδίκη κάποιου, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα σηκώσει το όπλο να το σκοτώσει. Θα το κάνουν αυτοί που πρέπει από κάτω να το κάνουν. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά, τα πολύ παράλογα, αν τα εξετάσει κανείς με όρους κοινής λογικής. Αν τα εξετάσει με όρους αρπαχτής, αρπακόλας, απάτης, πολιτικής και της άλλης, όντως είναι σε πολύ σωστό δρόμο, αριστερό πάντα, ο οποίος οδηγεί σύμφωνα με τα θέλω τους στον σοσιαλισμό. Γελάνε επίσης και τα πορτοπαράθυρα εκτός από τα πόμολα. Μια παλιά δήλωση για να θυμηθούμε τι ακριβώς λέγανε και πώς παραμύθιαζαν κυρίως τον κόσμο τους. Όσοι σχεδιάζουν ότι θα πάρουν κοψοχρονιά, φιλέτα, ιδιαίτερα δε σε στρατηγική σημασία οργανισμούς, στη ΔΕΗ και στην ΕΙΔΑΠ, ας μάθουν να λογαριάζουν με τον ξενοδόχο και όχι χωρίς. ένας συμβασμός, προφανώς ήταν ένας συμβασμός στο Ταμείο, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ, αλλά εμείς λέμε η όλη δημόσια περιουσία ελέγχεται από δανειστές. Αυτή είναι μια αλήθεια που μόλις ακούσαμε από τον Τσακαλώτο. Και άλλη μια αλήθεια νωρίτερα από τον Τσίπρα. Οι αλήθειες είναι για να λέγονται, όχι για να γίνονται. Δεν είμαστε της πράξης, της θεωρίας, των λόγων μόνο και της φλιαρίας γενικότερα. Ο Τσακαλώτος είναι ένας θεός, το έχουμε καταλάβει όλοι. Νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή, διάδοχος του Βαρουφάκη. Κάποια στιγμή ήταν και μαζί εκεί στις πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Τα 17 ώρα, τα 12 ώρα, τα 50 ώρα. Ο Τσακαλώτος λοιπόν χτες στην Βουλή μίλησε και είπε για αυτά τα περίφημα 99, όχι χρόνια όπως τα ξέραμε, έχει αλλάξει και αυτό. Προσπαθώ επί καιρό να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λέμε ότι όλη η ελληνική περιουσία έχει υποθηκευτεί για 99 χώρες στους δανειστές. Για 99 χώρες στους δανειστές. Αλλά όπως έλεγε και ο George Orwell, όλες οι κανόνες είναι ίδιες, αλλά ίσιες, αλλά μερικές κανόνες είναι πιο ίσες από τις άλλες. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός μίσος και διχασμός. Γιατί ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος. Ταξική αγάπη ήταν όταν το κάνετε εσείς. Και όταν εμείς κάνουμε αναδιανομή είναι ταξικός μίσος. Με την ευκαιρία πήραμε και ένα μπόνους με τις κανόνες και τον ταξικό μίσος. Παλιά, καλά, οι κανόνες είναι από προχτές. Το άλλο είναι λίγο πιο παλιό. Και το φρέσκο είναι αντί να πει 99 χρόνια, είπε 99 χώρες. Μπορεί να ισχύει αυτό και να λέει κάτι σωστό και εμείς εδώ συμπαθείς να τον κατηγορούμε, γιατί οι περίφημες ιδιωτικοποιήσεις, αν έχετε προσέξει, αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, κάτι κράτη αγοράζουν. Γερμανία και τι άλλο. Και Κίνα και κάποια άλλα έτσι κράτη που μπαίνουν στο να αγοράσουν άλλων κρατών περιουσία, τη Μαλφή, όλα αυτά τα πολύτιμα που λέγαμε και κατηγορούσαμε τους προηγούμενους. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, να μείνουμε λίγο σε αυτόν, χωρίς Σαρδάμ, περιγράφει, χωρίς όμως Σαρδάμ, έτσι ακριβώς το είπε, πώς αντιλαμβάνεται, δίνει ένα παράδειγμα για την ακρίβεια, δίνει εικόνα για το πώς αντιλαμβάνεται την οικονομική, κοινωνική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εξακολουθώ να πιστεύω ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και της αριστεράς πρέπει να χωρίσει σε τρεις κουβάδες. Ο ένας ο κουβάς είναι τα συμφωνηθέντα. Να αποφασίζουμε δημοκρατικά μαζί ότι αυτός είναι ο κουβάς, αυτά είναι τα πράγματα και με αυτά συμφωνούμε. Είναι ο δεύτερος κουβάς που είναι αυτά που είναι υποδιαπραγμάτευση, που τώρα πάω στον άλλο κουβά, που είναι τι θέλουν να κάνουμε. Πάμε τώρα στο παράλληλο κουβά που είναι το σχέδιό μας. Στο παράλληλο κουβά που είναι το σχέδιό μας. Κουβάς φουγκαρίσματος 299. Στο παράλληλο κουβά που είναι το σχέδιό μας. Το σχέδιο όμως που θέλουμε να είμαστε περήφανοι. Μα για το όνομα του Θεού, σιδερένιους κουβάδες βάζουν οι λύθοι. Το πιο ωραίο από όλα δεν είναι η παρομοίωση όλων αυτών που γίνονται με κουβάδες, αλλά κάποια στιγμή λέει ότι έχουμε και τον παράλληλο κουβά για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι. Να θυμίσουμε πέρυσι τέτοιες μέρες μας είχαν ζαλίσει, πάλι ήταν υπερήφανοι, με το παράλληλο πρόγραμμα. Τελικά κατάληξε να γίνεται παράλληλος κουβάς, νομίζω του ταιριάζει καλύτερα, μόνο να μην είναι σιδερένιος όπως λέει ο Χαρικλίν, γιατί επειδή θα πέσει που θα πέσει, πέφτει που πέφτει, σε κεφάλια, ο πλαστικός κάνει μικρότερη ζημιά με δεδομένο την άδειος. Και επειδή είναι σίγουρο την άδειος, γιατί για ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, τουλάχιστον πλαστικός και όχι σιδερένιος, δεν είναι και δένιος. Πού ακριβώς οδηγούμεθα, με ή χωρίς κουβά. Όλοι μαζί βουλιάζουμε. Και αυτοί που έχουν το πρόβλημα και αυτοί που νομίζουν ότι δεν το έχουν. Βουλιάζουμε στην ανεργία, στη φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Ελλάδα, όλοι μαζί βουλιάζουν. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Όλοι μαζί βουλιάζουν. Too little, too late. Πολύ λίγο, πολύ αργά. Αλλά όμως βουλιάζουμε. Το λέει ο ηγέτης. Ξέρει πολύ περισσότερα, το γνωρίζουμε όλοι, τα παρακολουθεί, έχει δώσει αγώνα για όλα αυτά, δεν φτάσαμε έτσι τυχαία στο βούλιαγμα, έχει έρθει κατόπιν σχεδίου και κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων. Βέβαια έχουμε ξαναβουλιάξει και με τον Γιώργο, είχε βάλει και εκείνο το δίλημα ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, δεν αλλάξαμε, βουλιάξαμε, ήρθαν μετά οι υπόλοιποι που επίσης βουλιάξαμε, τώρα πώς βουλιάζει ο βουλιαγμένος είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για συζήτηση, αλλά πάντα γίνεται και με τη συνένεση του βουλιαγμένου. Θέλει κάποιον καλόν για να τον βουλιάξει ακόμη περισσότερο. Και από ό,τι φαίνεται, οι επιλογές γίνονται σωστά, στο σωστό timing και είναι άριστες επιλογές. Για την υπόθεση Καλογρίτσα, κανάλια, διαφάνεια, το σκάνδαλο που βγήκε με την Τράπεζα Αττικής, την προσπάθεια που έκαναν να φτιάξουν δικό τους επιχειρηματία και τα έχουν χαλάσει με όλους τους άλλους. Είναι μεγαλοφίες όλο αυτό, δεν το πετυχαίνεις εύκολα. Τους πήρε ένα μήνα, το κατάφεραν όμως και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Πήγαν να κάνουν μια λαμογιά, την μισοέκαναν, αποκαλύφθηκε. Δεν χρειάζεται να σας τα λέμε, τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Για όλα αυτά όμως, πού θα λογοδοτήσει κάποιος όπως γίνεται συνήθως? Θα ακούσουμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα να μας λέει πού ακριβώς λογοδοτεί ο ίδιος. Σας καλούμε λοιπόν όλους και όλες, ακόμα και αν ταλαντεύεστε, ακόμα και αν σε πολλά μας ασκείτε κριτική και θέλουμε την κριτική σας. Θέλουμε την κριτική σας γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί της πολιτικής. Εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε εξ ονόματός σας. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε με το λαό, για το λαό, από το λαό και στον λαό λογοδοτούμε. Στον λαό λογοδοτούμε. Στον λαό λογοδοτούμε. Στον λαό λογοδοτούμε. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Εδώ Ελληνοφρένεια, εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Φταίει το ΕΑΜ γι' αυτό όντως. Είχε πει αυτό μια ακροάτρια παλιά, νομίζω στο Sky ήμασταν. Είναι μια, ή εδώ δεν θυμάμαι, είναι μια ατάκα που έχει γράψει, έχει μείνει, έχει χαρακτεί στη συνείδηση όλων. 2-11-208-200 σας περιμένει εκεί να πείτε τα δικά σας, ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρία, αλκενό, το μήνυμά του και όλο αυτό στο 19650. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ένα μήνυμα που βλέπω εδώ από μια ακροάτρια, Δήμητρα λέγεται, λέει: Μπράβο, βρε κοκκινοφασίστες. Αντί να πείτε ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο άνθρωπος που έκανε τεράστιο έργο για αυτή τη χώρα, βρήκατε να πείτε για το ΕΑΜ. Ωραία, πολύ ωραία, τέλεια. Ο κόκκινος φασισμός είναι μπροστά. Ουστ, παλιοκουμούνια, μοιάσματα της κοινωνίας. Ουστ, ουστ, Δήμητρα. Τρία ουστ. Όλα μαζί. Έχει δίκιο και σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Εμείς επιλέγουμε και την άλλη και αυτήν, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Επέτειο έτσι μνήμης και συλλογισμού, αλλά σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου του 1941, στα μαύρα χρόνια της κατοχής, σε ένα σπίτι όπως είπαμε εκεί πάνω στην Ιπποκράτους, μαζεύονται τέσσερις. Ο Λευτέρης Αποστόλου από το ΚΚΕ, ο Χρήστος Χωμενίδης, καμία σχέση με αυτό που ξέρετε σήμερα, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο Ηλίας Τσιριμόκος από την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας και ο Απόστολος Βαγιατζής από το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος και υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του ΕΑΠ. Μεταξύ άλλων έλεγε ότι στόχος ήταν η απελευθέρωση του έθνους από τον ξένο ζυγό, η κατοχύρωση του κυριαρχικού δικαιώματος του ελληνικού λαού όπως αποφανθεί περί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του και άλλα πολλά. Αυτό το τελευταίο ήταν πολύ ωραίο. Γιατί δεν έχει γίνει κατορθωτό από τότε. Κυριαρχικά ο ελληνικός λαός να αποφασίζει για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί. Ψηφίζει ναι και σε πολλές εκλογές, αλλά για τον ουσιαστικό τρόπο διακυβερνήσεώς του, για την αξιοποίηση της περιουσίας του, για τη ζωή του, δεν αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Παρά το ότι πηγαίνει ερχόμαστε συνέχεια στις κάλπες και κάνουμε αυτό το πολύ ωραίο πανηγύρι. Να θυμηθούμε λίγο εκείνα τα χρόνια και μεταξύ άλλων να ακούσουμε και τους δύο όρκους, τον Τάγματα Ασφαλιτών και τον Ελασιτών. Όπως τα είχαμε παρουσιάσει σε μια εκπομπή με τίτλο «Ιστορία της Ελλάδος» με ηχητικά αποσπάσματα, διαλέγουμε αυτό το κομμάτι που αφορά εκείνα τα πολύ δύσκολα αλλά πολύ ενδιαφέροντα χρόνια. Καλά δεν έμαθες ότι έρχονται η Γερμανία, ότι φτάσανε. Τόματα. Εμείς φεύγεις. Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω. Θες να σ' ανοίξω. Έτσι από καλή καρδιά. Ωραία, επειδή διαφωνώ. Άντε κόπια σώσω. Τώρα κατά πού πας, από εδώ ή από εκεί? Όπου παρέα, εκεί καλύτερα. Άντε πάμε λοιπόν. Σε ολόκληρη την Ευρώπη που τσαραπάτησε ο Χίτλερ δεν έχει να σημειωθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν για αυτή της ανατείναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Με καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη: δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα. Όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας. Το ντουφέκι μου στον όμο. Για τις ελευθερίες του λαού μας. Και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Δηλαδή εξακολουθώ να πιστεύω ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και της αριστεράς πρέπει να χωρίσει σε τρεις κουβάδες. Ο ένας ο κουβάς είναι τα συμφωνηθέντα. Είναι ο δεύτερος κουβάς που είναι αυτά που είναι υποδιαπραγμάτευση. Πάμε τώρα στο παράλληλο κουβά που είναι το σχέδιό μας. Μα για το όνομα του Θεού, σιδερένιους κουβάδες βάζουν οι λύθοι. Δεν έχουμε αντίρρηση με το να χωρίσει η στρατηγική, έτσι το λέει ο Τσακαλώτος, σε τρεις κουβάδες, αλλά να μην είναι σιδερένιοι κουβάδες. Για ευνόητους λόγους το καταλαβαίνει ο καθένας, λέει εδώ ένας ακροατής. Καλημέρα σας. Γιατί δεν λέτε για τον αποκεφαλισμό της πρωτομής της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη? Έχετε δίκιο. Έχει γίνει γνωστό νομίζω από χτες και έχει προκαλέσει έτσι ποικίλα συναισθήματα. Κάφρη, σίγουρα, στην καλύτερη Κάφρη, στη χειρότερη φασίστες. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς το έχει κάνει. Η Λέλα Καραγιάννη από τις πρώτες που αντιτάχθηκαν τότε στην κατοχή, πολύ τεκνημάνα έτσι έχει μείνει στην, είχε 7 παιδιά αν δεν κάνω λάθος, παρόλα αυτά άφησε την οικογένεια, την πατρίδα μπροστά, τον αγώνα, έφτιαξε μια οργάνωση με τον τίτλο Μπουμπουλίνα αν θυμάμαι καλά και τελικά την εκτέλεσαν στο τέλος εκεί που οι Γερμανοί ήταν πολύ άγριοι και σκληροί, έχουν γίνει τα χειρότερα εγκλήματα τους τελευταίους 3-4 μήνες της κατοχής, Σεπτέμβρης του 1944. Όποιος το έκανε αυτό, πραγματικά είναι κενός και δυστυχισμένος άνθρωπος ως ψυχική προσέγγιση. Κατά τα άλλα, μπορεί να έχει και δόλο, κατανοητό σε αυτή την εποχή που ζούμε, υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί. Στα άλλα τώρα, βεβαίως έκανε και το ΕΑΜ λάθη, γράφεται εδώ διάφορα. Θα σας θυμίσω εγώ τώρα το μεγαλύτερο, δεν έχει πάει ο νου σας, θα το ακούσετε από το στόμα του ίδιου. Αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ μπήκα στο συνδυασμό και δεν ήμουν ο πρώτος στη σειρά, είπες πρωτήτρα για Σταυρό, ήρθα τέταρτος και βγήκα βουλευτής διότι απήχε το ΕΑΜ. Εάν το ΕΑΜ είχε λάβει μέρος στις εκλογές αυτές, εγώ δεν θα ήμουν πολιτικός. Το ΕΑΜ θα έπαιρνε σίγουρα τους μισούς. Εμείς δηλαδή αντί για 4 έπαιρναμε 2. Εγώ δεν θα έβγαινα βουλευτής. Δεν έπρεπε να συνεχίσω. Εγώ δεν είχα καμία καούρα να γίνω βουλευτής, να πολιτευτώ. Εάν το ΕΑΜ είχε λάβει μέρος στις εκλογές αυτές, εγώ δεν θα ήμουν πολιτικός. Ακούσατε, αυτά είναι τα λάθη του ΕΑΜ. Δεν πήρε μέρος στις εκλογές του 1946 και έτσι φορτωθήκαμε τους, όχι τον, τους Μητσοτάκηδες, και θα τους φορτωθούμε από ό,τι φαίνεται για πολύ καιρό. Και πάνω που δεν είχε και καούρα ο ίδιος να γίνει βουλευτής. Αυτό είναι νομίζω το πρώτο σημαντικότερο λάθος του ΕΑΜ. Μετά βάλτε όλα τα υπόλοιπα για πάρα πολύ κόσμο, όλα όσα γίνονται στην Ελλάδα, για όλα όσα έχουν γίνει, φταίει το ΕΑΜ και όλα αυτά που έγιναν εκείνη την δεκαετία. Λαός, μέρος Α. Αποστολή. Έλα, ναι. Είχατε καλά. Καλά. Έχω μια απορία. Το κανάλι του Ιβάν θα μιλάει ρώσικα ή ελληνικά? Εμείς μαθαίνουμε ήδη ρώσικα, να ξέρετε. Και βγαίνουμε στις βίζιτες. Πρέπει να μάθουμε και ρώσικα τώρα, Να μάθουμε, γιατί τι κακό έχουν τα ρώσικα. Σιγά σιγά να μπαίνουμε, έλα παιδιά. Κομμουνισμό μας φέρνει ο Τσίπρας και δεν εκτιμούμε, έλα παιδιά. Ακούω την προηγούμενη εβδομάδα την εκπομπή. Βάζετε τον Άδωνη στην αρχή που λέει για τον Κυριάκο, έτοιμο πρωθυπουργό και τα σχετικά. Τρώω μια μπαγκέτα εκείνη τη στιγμή. Κάνω υπομονή. Λέω εντάξει, να δω τι θα ακούσω. Μετά μπαίνει ο Κούλη, αρχίζει τα δικά του. Μου τζώνω με τα δύο χέρια, πέφτει η μπαγκέτα κάτω. Λέω ρε πούστη, μου παίρνουν το φαΐ μέσα το στόμα, πριν βγούνε. Φαντάζω τι έχει να γίνει μετά. Παρ' όλα αυτά χρωστά σε μια μπαγκέτα. Περίμενε, θα παρεξηγηθούμε τώρα. Είναι μπαγκέτα φαγητού ή μπαγκέτα ντραμ? Μπαγκέτα φαγητού μιλάμε τώρα. Γιατί άμα είναι ντραμ το έχω πιο εύκολο. Σκόβω ένα ξυλαράκι, τραβαπέζε. Αποστολή. Έλα μωρή βρωμοσυριζέα. Μωρή, μια διαπλοκή πήγατε να κάνετε και δεν σας έκατσε. Μια λαμογιά και την κάνετε και αυτή σκιτζίδικα. Διαπλοκή από τα φθενιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ, μωρή, ούτε αυτό. Τόσους πασόκους εκεί μέσα, τόσους πασόκους, ρωτήστε. Τόσους έχετε. Θα σου απαντήσω και σε αυτό, αλλά απάντησε μου εσύ σε κάτι. Μήπως ο γεροντοκόρος θα παίρνει χοντρά από τον Τσίπρα και εγώ συγχυζώ με τζάμπα? Δεν μπορώ να στο πω δημοσίως. Το λέω για μεταξύ μας όμως. Ναι, και μεσολαβητής ήταν ο Καλογρίτσας. Α, μπράβο. Να σε ρωτήσω λίγο. Ναι. Το είχα καταλάβει. Τέτοια μαλακία δεν γίνεται. Από κάπου τα παίρνει αυτό. Δεν γίνεται. Δεν και από ποιον θα τα παίρνει τώρα. Γιατί και καλά χτυπάμε τον Τσίπρα και καλά. Άσε μας, αγάπη μου τώρα. Πω λίγο, μανάρι μου. Ήταν η εκπομπή της Πέμπτης τόσο συχαμένη όσο μου την περιέγραψαν. Άμα ακούστηκε και μισό ψεγάδι για τον ΣΥΡΙΖΑ, συχαμένη θα ήταν για σένα. Θα ακούστηκε. Κοίταξε να σου πω. Τι το ξεκίνησες αφού στο τέλος θα κάνεις τον Κουταλιανό, ρε. Όταν σου είπε για τους. Πώς τους λένε, για τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες, και αν θα πήγαινε σε έναν ερασιτέχνη να σου κάνει εγχείρηση, γιατί δεν το απαντούσε, ρε Κουταλιανέ, ότι αυτό το πράγμα, τέτοιοι δεν μας εγχείριζαν τόσα χρόνια οι επαγγελματίες, και ο ασθενής πέθανε. Τώρα θα πάμε και στη Χαρτού. Αλλά αυτός είναι κουτοπώνυρος, το έχω πει, προσεχέ τον. Θα το έχω στο νου μου, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Δεν είναι ότι είναι κουτοπώνυρος, είναι ότι σήμερα μάθαμε ότι τα παίρνει για τον Τσίπρα. Σε λίγο καιρό αυτός, βρε ηλίθιο, θα σε βάλει και κουπόνια να πουλήσει. Όχι δα, εκεί θα βάλω κι εγώ τα όρια μου. Βάζω κι εγώ ένα βέτο κάπου, όχι, είπαμε. Τώρα και για τον Καλογρίτσα. Ήταν ο μόνος που δεν κατέθεσε το παρθενικό του ημένα. Όλοι οι άλλοι κοκκίνησε τόπος από την παρθενία τους. Όσο σε πικραίνει μωρή ο Καλογρίτσας η αποτυχημένη σκάσε, διαπλοκή. Σκάσε, σκάσε. Αυτή φορά. Σκάσε, οπ, γεια. Η πιο χυδαία, η πιο προσβλητική, η πιο συχαμένη βρυσιά για σένα ποια είναι? Το Μητσοτάκης είναι κοντινό. Νεοδημοκράτης, αστός με την έννοια του αστού που τεννοούν αυτοί. Είναι από τις βρυσιές που δεν τις έχω. Δηλαδή με εξοργίζουν. Για πιο παλιά για μένα ήταν ο Ξεκουλιάρης. Τώρα είναι ο Σιριζέος. Και αυτό δεν είναι λίγο. Σαν βρυσιά δεν είναι λίγο. Αλλά το άλλο με προσβάλλει περισσότερο. Συγγνώμη. Το Σιριζέος μπορεί να πω. Και το Σιριζέος, ναι. Ή το αριστερό Σιριζέος είναι κακή βρυσιά. Αριστερό Σιριζέος ακόμα χειρότερα είναι. Ποιο τολμάει να πει Σιριζέος ότι είναι τώρα? Σε έφαγε όλο στη στροφή ο Αλέξης πάλι. Πάλι στροφή έκανε. Πάλι στροφή. Πάλι κολοτούμπα. Κουμπαράκια δεν έχει κυβέρνηση, δεν πήρε άδεια. Α, ναι. Έκανε δουλίτσα ο Καμένος νομίζω εκεί. Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, φίλε μου. Είναι Τσίπρας όλο. Σε όλα αυτά να ξέρεις ότι χτύνω νου. Είναι ο. Ο Φλαμπουράρης. Πες το μου κι αυτό. Ποιος. Εδώ, εκεί ο. Πού είναι ο. Αλήθεια. Έμα. Ο πρώην και Σαργιανιώτης. Σε παρακαλώ και όχι μόνο. Τι άλλο. Ξέρεις κι άλλα. Τα ξέρω, τα άλλα δεν τα λέω. Η μεγαλύτερη που ξέρεις ποιος την έχει φάει τώρα όμως. Ο ελληνικός λαός είναι εύκολο, δεν το λέω. Όχι. Άλλο. Έχουν βάλει τον Κοντονή και μπλότερα τον Εμμύριο του Κατάρ. Έβαλε τους παπάδες μπροστά και του ρίξανε και πρόστιμο 9 εκατομμύριο και να κάνουν όπως είχε τίποτα και ο Εμμύρης και να κάνουν μια φράπ και να φύγουν από την Ελλάδα. Αυτό που έτσι πως πάνε τα πράγματα θα σφυρίζει ο Κοντονή στην έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν. Πού το πας. Δηλαδή είναι αμαρτία ο Κυριακού να μην έχει μια ομάδα. Εκεί θα φτάσουν. Πότε θα έρθει για ούζο. Αυτές οι ανήθικες προτάσεις, οι βρώμικες, ούζο και καλά. Ναι, για να πάμε σε πάρτι μετά, αλλά. Ναι, το ξέρω. Κάνε το παρτάκι σου, θα έρθω εγώ. Έρχομαι σε αυτά, με ξέρεις. Είχα πάρει κάποια στιγμή τηλέφωνο και σου είχα βάλει ένα αυθεντικό πρόβατο από τα βοσκοτόπια του πεθερού μου. Τώρα, που δεν θα μπορέσω με αυτά τα βοσκοτόπια να πάρω κάποιο σταθμό, τι θα με συμβούλευε να τα κάνω. Να μάθεις Ρανιά να βελάζουν ρώσικα. Δεν ξέρω πώς είναι το ρώσικο βέλασμα. Είναι μπερόσκαγια, ίσως. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπερόφ, κάτι. Προσπαθώ επί καιρό να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λέμε ότι όλη η ελληνική περιουσία έχει υποθηκευτεί για 99 χώρες στους δανειστές. Ολόκληρος όμως, ούτε καν για 100, 99 χώρες. Οι υπουργοί οικονομικών σε αυτόν τον τόπο συνήθως αλλάζουν τα φώτα στους πολίτες. Αυτός ο υπουργός δεν αλλάζει τα φώτα τόσο. Δεν θα μείνει στην ιστορία γι' αυτό, γιατί έχουν αλλαχθεί τα φώτα έτσι κι αλλιώς. Κυρίως θα μείνει επειδή αλλάζει τα φύλλα. Μετά από 100 χρόνια φεμινιστικού κινήματος, πρέπει να καταλάβετε ότι οι γυναίκες έχουν δική τους υπόσταση. Δεν είναι ούτε του αντρός, ούτε του πατέρα. Και όταν λέτε ότι δεν πρέπει να είναι επειδή είναι γυναίκα, ξεφτιλίζετε όχι τις γυναίκες της Ελλάδας, αλλά και τις γυναίκες της δικιάς σας κόμματος, το δικό σας κόμματος. Εκεί λίγο με τα άρθρα έχουμε ένα πρόβλημα, λογικό. Το συγχωρούμε, πάμε παραπέρα. Μια ιδιαίτερη στιγμή στο Κοινοβούλιο χθες με τον προεδρεύοντα από πάνω στην επιτροπή τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μπάρκας είναι από πάνω, ο βουλευτής Πρεβέζης. Ο Άδωνης από κάτω να λέει λάθος το όνομα του Σπίρτζη, να τον λέει Σπρίτζη. Και αναγκάστηκε ο προεδρεύων από πάνω να κάνει τη δέουσα διόρθωση. Ο Σπρίτζης, ο πρωταγωνιστής του Καλογρίτσας Γκέι. Ο κύριος Πρίτζης που έδινε τα έργα στον κύριο Καλογρίτσα. Ο κύριος Πρίτζης που είχε κανονίσει τις αδειοδοτήσεις της Τράπεζας Αττικής. Έχει τα μούτρα να εμφανίζεται και στη Βουλή. Λέγεται Σπίρτζης και όχι Σπρίτζης. Το ίδιο λαμόγιο παραμένει, είτε Σπρίτζης είτε Σπρίτζης. Το ωραίο είναι ότι λέει ο Άδωνης αυτά από κάτω πριν πει για το λαμόγιο. Έκανε λάθος το όνομα, αλλά ταυτόχρονα έλεγε ότι ο Τάδε με λάθος όνομα, ναι, έχει δώσει έργα στον Καλογρίτσα. Ο προεδρεύων από πάνω δεν ενοχλήθηκε για την ουσία της καταγγελίας. Ενοχλήθηκε για το λάθος όνομα και αναγκάστηκε να τον διορθώσει. Οπότε ήρθε καπάκι η απάντηση. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τραβελάκης, επειδή δεν μπορώ να το βρω στο site, τι ώρα κάνει η εκπομπή. 3:30 με 5. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήτανε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να πείτε σε ένα τέτοιο να καταλάβει τι γίνεται. Όπου και να πατήσει θα το βρει. Δηλαδή θε κόμματα τηλέφωνα εμεί για αυτό το λόγο. Ορίστε. Θα απασχολείτε άνθρωπο να λένε πότε τι ώρα κάνει η εκπομπή ο καθένα. Υπάρχει στο site, στον ελληνικό, στο GR. Όπου και να πατήσει, Google υπάρχει. Ολόκληρο. Δηλαδή δεν είχαμε άλλε δουλειέ. Πώ το βλέπετε δηλαδή, ξαφνικά παίρνει τηλέφωνο και να απασχολείται ένα. Δηλαδή ο ναρκαλιευτή πώ θα τελειώσει. Γιατί να μου μείνει στη μέση ο ναρκαλιευτή σε μένα ή πασχέντσα. Είμαι παλιό. Έπαιζα και ατάρι. Λοιπόν, άντε να είστε καλά, χάρηκα. Σας πήρα τα μούτρα, αλλά αρχή εβδομάδας γιατί όχι. Τώρα να μου λύσει ένα αυτό παράξενο πρόβλημα που έχω, ρε παιδί μου. Έχουν γαμπηθεί αυτοί να πάρουν τα κανάλια, ρε. Πάλι καλά, κάποιο γαμπηθεί τουλάχιστον. Παιδιά, δεν γαμπηθούμαστε. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό, δεν γαμπηθούμαστε. Δεν γαμπηθούμαστε επαρκώς και μένουμε κάποιοι λίγοι να βγάζουμε το φίδι από την τρύπα μας. Πέφτουν περισσότερες γκόμενες από όσοι μας αναλογούν κανονικά. Να μοιραστεί, παιδιά, να γαμπηθούμαστε. Το λέω καθαρά στα μυαλά, να γαμπηθούμαστε, παιδιά. Αφού η Ελλάδα έχει καταστραφεί, τι κέρδος έχουν αυτοί, ρε. Καλά, εντάξει. Έχει υψηλή απόδοση καταστροφή, μη βιάζεσαι. Τούτων δοθέντων. Τι έπαθε ο Θήμιος? Τούτων δοθέντων, μωρή, μιλάς σε μένα έτσι. Σου έχω δώσει το δικαίωμα. Τι λες, μωρή, τώρα έχουμε αποκτήσει αυτή την οικειότητα ξαφνικά. Να σεβόμαστε λίγο, σέβας επιτέλους. Θα εντυπωσιάσει και από τα εξαιρετικά ελληνικά του τσακαλώτου. Μπορεί. Όλες οι κανόνες είναι ίδιες και ίσιες, αγαπητέ μου. Όλες. Βάλε μου τις κανόνες μέσα. Όλες οι κανόνες είναι ίδιες, αλλά ίσιες, αλλά μερικές κανόνες είναι πιο ίσες από τις άλλες. Τις κανόνες. Τι έχετε να πείτε τώρα που ο Καλλιγρίτας είναι εκτός, ε? Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Αυτό τι να πούμε. Είδες, δεν μπόρεσαν να στήσουν τη διαπλοκή τους. Τουλάχιστον με τον Καλλιγρίτσα. Μπράβο, πιο σωστό. Θα πάρει ο Κώστας Μπακογιάννης 650.000 ευρώ για να κάνει μουσείο το σπίτι του πατέρα του. Γιατί μπορεί να μην πάρει? Έχετε πέσει και έχετε φαγωθεί. Παραστάσεις του ξηρού να βλέπουμε να ανεβαίνουν. Γιατί στο αντίπαλο Θεός να μην πάρουν κάποια λεφτάκια? Ωραία, στείνει μια καριέρα λοιπόν εδώ και χρόνια πάνω στο θάνατο του πατέρα του. Χαζομάρες. Άκου τώρα, σε λίγο θα πεις ότι και η μάνα του κάνει το ίδιο. Και γι' αυτό έχει κρατήσει το όνομα. Ενώ έχει ξαναπαντρευτεί. Δεν μπορώ να ακούω αυτές τις μαλακίες όλη την ώρα πια. Έχω μπουχτίσει. Μιλουκάλη, γιατί μην κλείνεις, δεν έχεις καλό σήμα, δεν σε ακούω. Ωραία, μ' ακούς τώρα. Φώναξε λίγο. Μ' ακούς τώρα. Ναι, ναι. Ωραία, λέω, με είδες πουθενά. Με είδες πουθενά. Στον ύπνο μου μόνο. Τριχωτή και θελκτική. Αμάν, αμάν. Έλα να σου πω κάτι. Δεν τρέπεστε, βρε, που βάζετε αυτή την προσευχή. Που βρίζετε την Ορθοδοξία. Ντροπή σας που κοροϊδεύετε την Εκκλησία και την Ορθοδοξία. Α, τώρα σε θυμήθηκα. Σε είδα στη Γενική Γραμματεία. Α, με είδες, γιατί δεν μου το λες? Το ξέχασα. Ωραία. Καλή βγήκες, καλή βγήκες, δεν λέω. Ωραία. Πόσα φράγκα πήρες για αυτή την εμφάνιση? Ρε, είσαι καλά, άκου να σου πω. Τσάμπα. Τσάμπα. Άκου να σου πω. Μαρικά είναι μια κολεγιά με μια εκκλησία να παίρνεις κάτι. Δεν μπορεί κάποιο να χορηγήσει, δεν μπορεί να βγαίνεις έτσι. Τα έξοδα μόνο να βάλεις. Η Γενική Γραμματεία, μέχρι να πας εκεί στην Πάντιο, έχει να. Μην με κοροϊδεύεις, κάθε τα. Δεν σε κοροϊδεύω. Εγώ τα έξοδα σου σκέφτομαι. Σε εκμεταλλεύονται νομίζω. Εσείς αποκλειστικό, είχα την 70η σύλληψη. Εκείνη την ημέρα είχα την 70η σύλληψη. Αγάπη μου, να τις χιλιάσεις με το καλό, εύχομαι. Την 1η σύλληψη. Να σε καλά. Τραμπούληξα και το πόδι μου στην εξήγηση. Με πρόεδρο ομάδα σου εύχομαι να καταλήξεις το κελί. Αποκλειστικά. Ακούς. Να σου πω, πήγα και φώναξα εκεί στην γραμματεία ενημέρωση και τύπου. Καλά έκανες, καλά έκανες, γιατί αν δεν ήσουν και εσύ, αν δεν ήσουν και εσύ, να υπογραμμίσεις την κωμωδία της κατάστασης, δεν το έχουμε καταλάβει. Φώναξα αντίον του Τσίπρα. Μπράβο. Φώναξα. Τα μούτρα κρέας. Είσαι Γερμανός προδότης, Γερμανοτσολιάς. Εγώ, μωρή. Σύλλογος πουλημένος, εγκληματίας, δολοφόνος. Εγώ ή ο Τσίπρας? Είσαι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στον κόσμο, εγκληματίας, δολοφόνος, γκέι, ομοφιλόφιλος, λαθρομετανάστης. Σ' αφήνω, το ξέφυγες, τώρα ξέφυγες. Έλα, έλα, πούλο, πούλο. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Ελλάδα, όλοι μαζί βουλιάζουμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Επιτέλους να γίνονται πράγματα. Όπως έλεγε και η Βάνα Μπάρμπα, μόλις τα ακούσατε από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε μια κίνηση προς τα κάτω, αλλά αυτή μας έτυχε. Νομίζω σήμερα περνάει το κατόφλι του δικαστηρίου Μητροπολίτης Μαντινίας Κινουρίας για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει μόλις πέρυσι. Θα ακούσουμε αυτές τις δηλώσεις έτσι για τέλος, για να χορτάσουμε χριστιανική αγάπη. Αγαπημένο θέμα διάλεξε ο Μητροπολίτης των Μητροπολιτών, την ομοφιλοφιλία. Η Εκκλησία δεν έχει διαφορετική άποψη απλώς. Η Εκκλησία ακολουθεί τον νόμο του Θεού και την κατάσταση της φύσεως. Εδώ έχουμε παραφύσει κίνηση και είναι καταδικαστέα. Τώρα ο κάθε άνθρωπος που έχει το κουσούρι του δεν μπορεί να το εμφανίζει δημοσία και να μην ντρέπεται, αλλά πρέπει να είναι συστερνή και να κατανοεί ότι είναι άνθρωπος της ανομαλίας και η ανομαλία καταδικάζεται από τη ζωή και την κοινωνία και φυσικά και από τον νόμο του Θεού. Άμα είναι από τον νόμο του Θεού, πάσο, είναι ισχυρός νόμος, δεν έχει περάσει και από τη Βουλή αυτός ο νόμος, ούτε καν συζήτηση στις σχετικές επιτροπές, οπότε είναι ισχυρότερος όλων, τον οποίο νόμο του Θεού τον έχει φτιάξει όχι ο Θεός, οι άνθρωποι, ερμηνεύοντας έναν Θεό καθένας το δικό του. Να ακούσουμε δεύτερο μέρος λόγο αγάπης από τον Μητροπολίτη. Εγώ τους λυπάμαι, τους εύχομαι να τους ειδεήσει ο Θεός, να μετανοήσουν, να αλλάξουν τακτική και να γίνουν μέλη τίμια της κοινωνίας μας. Και θα πρέπει να προσπαθήσουν να θεραπεύσουν την αρρώστια τους. Δεν αφήσουν στο ότι να τους αγαπώ και τους, δεν τους εκτιμώ βέβαια, τους αγαπώ και τους λυπάμαι. Αλλά εφόσον εμένουν στην αμαρτία και στο πάθος τους, είναι από την καταδικαστή. Καταδικαστέ, τους λυπάτε κιόλας, είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις ανομαλίας και αρρώστιας, όπως λέει, να έχει την λύπηση του Μητροπολίτου. Τα έλεγε όλα αυτά, λογικό, και κάποια στιγμή η δημοσιογράφος που ήταν απέναντι του έκανε την ερώτηση. Η κριτική που δέχεται η Εκκλησία ότι υπάρχουν τέτοια άτομα στους κόλπους της, τι έχετε να πείτε? Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια άτομα στους κόλπους της. Αν υπάρχουν, πρέπει να τους απομακρύνουμε. Και η Εκκλησία αυτοκαθαίρεται πάντοτε. Μπορεί να εμφανίζεται κάποιο έτσι, παρεκτροπή κάπου, αλλά στην πορεία της αυτοκαθαίρεται χωρίς τυμπανισμούς και πανηγύρια. Αυτά τα ωραία από ανθρώπους του Θεού που σύμφωνα πάντα με το Ευαγγέλιο οφείλουν να έχουν αγάπη προς όλους και όλα αυτά που έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει. Ένας ακόμη καλός Μητροπολίτης είναι ο Μαντινίας Κινουρίας. Περσινές δηλώσεις, αλλά αντιμετωπίζει θέματα με τη δικαιοσύνη εξαιτίας αυτών των δηλώσεων. Φεύγουμε από αυτά, πάμε στα υπόλοιπα. Παπαχριστόπουλος, βουλευτής των ΑΝΕΛ, στηρίζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό, αφού είναι ακόμη μαζί, όχι σε όλα βέβαια, γιατί οι ΑΝΕΛ, όπως ξέρουμε, δεν στηρίζουν σε όλα. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν, αν και διαφωνούν, όπως κάνουν και οι οικολόγοι, οι δύο βουλευτές που είδα. Δεν θα ψηφίσουν την ΕΙΔΑΠΕ η ΑΘ να πάει στην ιδιωτικοποίηση, όμως παραμένουν στην κυβέρνηση και στις υπουργικές καρέγκλες, γιατί όλα μπορούν να γίνουν τελικά όταν στο μίξερ έχουν μπει τα μυαλά και οι συνειδήσεις, αν έχουν τέτοιες. Παπαχριστόπουλος, λοιπόν, για το όλα αυτά που έχουν γίνει με τα κανάλια. Το ΣΥΡΙΖΑ Bank και το ΣΥΡΙΖΑ Channel έχει τελειώσει. Η είδηση που σας είπα στην αρχή είναι χειροπιαστή απόδειξη ότι αυτή η διαδικασία ήθελε τόλμη, ήταν αδέκαστη, ήταν αδιάβλητη και δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Τώρα που τελείωσε το σκάνδαλο, τελείωσε δηλαδή, τελείωσε η προσπάθεια να γίνει ολοκληρωμένο σκάνδαλο, έχουν βγει από πάνω και με τον τρόπο που μόλις ακούσαμε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας οδηγεί στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Να μιλήσουμε στον Αποστόλη. Ναι. Ευχαριστώ. Αποστόλης, μιλάτε. Ναι, ναι. Πάμε. Είναι η ώρα που μιλάμε και τώρα ξεκινάει η ομιλία τώρα. Όχι. Πάμε πάλι. Είμαι ο Αποστόλης, ξεκινάμε, μιλάμε, τώρα τα πάμε. Μάλιστα, δεν πήγε καλά. Έλα το Λάρα, ο Μιχάλης, άκου να δεις. Το προτιμώ με κάπα μπροστά. Κιχάλης δηλαδή. Όχι, το δικό μου. Α, Κατόλης. Όχι, αλλιώς με είπες. Το Λάρα σε είπα. Αυτό με κάπα. Κολάρα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μια ελπίδα να σωθούμε όλοι αν βγει αληθινή η προφητεία του πατρός Μάξιμου Βαρβαρή που λέει ότι στις 25 Τρίτου του 18 θα γίνει η μέρα της κρίσης από το φοβερό κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αναμένομε όλοι λοιπόν. Περίμενε, ρε παιδί μου, εκείνες τις μέρες έχουμε άλλες δουλειές. Να το κανονίσουμε να βολέψει το άμα είναι. Ναι, έλα. Έλα, γεια. Είμαι κομμένος στα 4. Ωραία, φαντάζεσαι να ήσουν κομμένος στα 2. Σαν τη νύχτα. Σου λέω σοβαρά, μην το παίρνεις για αστείο. Καλύτερα στα 4. Θα κόψω για σένα τη νύχτα στα 2. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνεις για αστείο. Μπορώ να το κάνω κι ας φαίνεται τρέλα. Έλα. Βρε μου πως έγινε ΑΝΕΛ. Αυτό το στα 4 μου φαίνεται περίεργο. Για πες. Σκέφτομαι αποχή. Αποχή από τι? Από τις εκλογές. Έχουμε εκλογές και το σκέφτεσαι από τώρα? Ναι, ξέρω εγώ. Θες να είσαι έτοιμος, ε? Όπως ήσουν έτοιμος προηγούμενες φορές. Καλά κάνεις. Έλα πάλι. Ξημερώνω του Σαββάτου, ξύπνησα να πιω νερό. Μπήκα στην κουζίνα. Και ακούω τη φωνή σου, λέω: Παναγία μου, ακόμα όνειρο βλέπω. Έφυγα βιαστικά. Τι με πήρε χαμπάρι, νόμιζα κοιμόσουν ακόμα. Ναι, πήγε να με βάλει στην ντουλάπα η άλλη, είχε μέσα τα θανατικά σου. Τα έχει πάρει από τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν χώραγα πουθενά, με βάλε σε μια συμφινιέρα μέσα. Σκόρο, το σιρτάρι εκείνο. Έσκασα κάποια στιγμή, βγήκα. Πεταγόταν και ένα πόδι απ' έξω, περίσευε. Βγήκα έξω, πήγα να πιω ένα νερό, θα πνιγόμουν. Αϊπνίε έχει εσύ, κατούρημα σε πιάνει με στη νύχτα. Κολοκι θέλω να πίνει. Το ραδιόφωνο το είχα ανοιχτό, ρε, από βραδύ το είχα ξεχάσει και σε άκουσα. Μα πώς κατέρευσε όλο αυτό έτσι? Σάββατο πρωί, 5 η ώρα ήταν 5 και. Τότε μάλλον θα ήμουν σε άλλο σπίτι, έγινε παρεξήγηση, μπλέχτηκα. Και μου είχαν βάλει κοριού σε μένα και ακουγόμουν στα ραδιόφωνα στο δικό σου, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η ΕΗ πια. Έλα κορμάρα μου. Έλα κορμί θανατηφόρο. Δεν μου λες τις κανόνες για να πεταχτούν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Τις έβαλω πορδίτσας, βλέπω μια χαρά, ε. Όλες οι κανόνες είναι ίδιες, αλλά ίσιες, αλλά μερικές κανόνες είναι πιο ίσες από τις άλλες. Δεν είπε ότι τις κανόνες τις έβαλε... Να μου βάλεις τις κανόνες. Πετάχει το ηλίθιο. Η άλλη ηλίθια. Δεν ήξερε ότι τα ποδαράκια αυτά δεν είναι δικά σου. Μα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, παιδί μου. Τρώνε κουτόχορτο. Όταν τους δίνεις θα το μασίσουν. Καταρχήν, αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι άσχετα τα ποδαράκια. Από την κίνηση και μόνο. Θα έκανα εγώ αυτή την κίνηση ποτέ? Με έχεις δει ποτέ τόσο δραστήριο σε κίνηση? Όχι. Όχι, πρώτον. Και δεύτερον, έπρεπε να δείξουν κολαράκι. Να ευχαριστηθούμε. Δεν μου λες πάχυνες λίγο, ή μου φάνηκε? Όχι, κάμερα προσθέτει. Ας αυτά, έκανες λίγο μαγουλάκια. Θα ζωμάρες. Πριν κάτι χρόνια σου έλεγα SOS πως κάπως βυθίζεται. Ω, ήξερες, έβλεπες εσύ μπροστά, εννοούσε αυτή την κατάσταση, τη σημερινή υποθέτω, έτσι, με τις τροπικές άδειες. Ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά, γενικώς με κάποιο τρόπο έχεις μια διορατικότητα από τότε. Τρεις πούτες πέρδικες, σαν να λέμε. Τα μπρατσάκια σου, Αποστόλη, και την κουλούρα σου κολυπάτε. Και μακριά από φαρδίκολο που φαντάζει νερό από τον κόλο και θα μπουνιάξει. Γεια σου, Αποστολάκη. Γεια. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Το ξέρω, το φοβάμαι, το φοβόμουν. Έλα, πες τι θες. Κλαίνε τα προβατάκια στου Τσίπρα τα μνημονία. Και πάει και ο καλογρίτσας. Τον φάγατε. Είναι αμαρτία να πηγαίνετε εσύ, λέει το τσάμπα. Ένα πηγαίνει να γράψει, πίνει στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, στη Eurovision, κάπου να γράφει. Το έχει. Α, είμαι φαν τη Eurovision. Αλίμονο, σιγά μη δεν ήσουν. Φούστα κλαρωτή και γαρίφα στο αυτή. Έσχτηρ. Έσχτηρ, Απ' πρέπει να τα κόψουμε αυτά, δεν έχουμε φωσκοτόπι. Έλα, γεια, άισα πέρα.